الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله سبحانه وتعالى katika aya hii tukufu ametupigia mfano wa yule mtu ambaye amesimamia kufanya jambo adhimu, jambo tukufu, akatumia wakati wake na fursa yake, akijipinda katika kheri na akijikita katika taa, jambo ambalo hili amelifanya faida yake kwa yeye ni kubwa sana, jambo hili ambalo huenda akaja akalihitajia ile siku ambayo hana namna tena ya kulipata jambo hili kwa sababu ya kule kuzembea kwake tu na ule mghafala wake aliyoupata katika masala ya kutokuweza kuchunga neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kujiweka mbali na yale ambayo hubatilisha amali za Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii aya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab, hivi anapenda mmoja wenu enyi watu ambao mna masimbulizi, enyi watu ambao mnafanya matendo mema lakini kwa hali ya kujionesha, anapenda mmoja wenu antakuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab, awe anamiliki bustani, shamba la matunda, bustani ambalo limejaa kwa wingi mitende na mizabibu, tajri min tahtiha al-anhar, bustani ambalo hupita chini yake mito, maji mazuri kabisa, lahu fiha min kulli thamarat, na akawa mwenye bustani hili, kwa maana shamba hili la matunda, mbali ya kwamba shamba lake limesheheni mitende na misabibu, lakini kadhalika anazo aina mbali mbali za matunda. Ila mitende na misabibu imekithiri, lakini kadhalika yapo matunda mengine. Lahu fiha min kulli thamarat, anayo kila aina ya matunda katika shamba lake. Wa asabahu al-kibaru, alafu akawa amepatwa na hali ya utu uzima. Baliyo mfano anaopiga Allah tabaraka wa taala, mtu mzima kikongwe, ana shamba lake lina mitende na mizabibu, ana shamba lake ambalo lina matunda mengine yasiyokuwa haya, alafu akawa amefika kwenye rika la utu uzima. Wa asabahu al-kibar, si hilo tu, walahu dhurriyatun du'afa, ana watoto wadogo madhaifu, hawana uwezo wa kufanya lolote katika shamba, hawana uwezo wa kulima wala kupalilia wala kuchuma matunda hayo. Dhurriyatun du'afa, kawaje? Anasema subhanahu wa ta'ala, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, shamba lake lile likakumbwa na kimbunga, i'sar rihun shadida, upepo mkali, kimbunga kikaharibu kila kitu, kimbunga ambacho kina moto ndani yake ulioteketeza kila aina ya matunda yake. Kimbunga sambamba na moto, i'sar fihi nar fahtaraqat, bustani lake, shamba lake lote likawa limeungua. Wakati gani limeungua? Wakati wa utu uzima wa huyu mwenyewe mmiliki. Limeungua wakati huyu mmiliki ana watoto wadogo, hawana uwezo wa kufanya chochote. Limeungua kipindi ambacho analihitaji haswa. Kadhalika yubayinu Allahu lakum al-ayat, hivyo ndivyo ambavyo Allah anawabainishieni nyinyi aya zake na kuziweka wazi. La'allakum tatafakkaruna, huenda mkakaa mkatafakari mkaona ubaya wa kufanya amali njema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu mtu akaiharibu amali yake njema kwa neno au kwa tendo ambalo kwamba linaifisidi amali yake hiyo. Ayuha nasu ibadallah, wameshaanza mahujaji kurudi, wameshaanza ndugu zetu mahujaji kurudi, bado wengine wako kule na wanatarajia kurejea. Allah awarejeshe salama bimannihi wa karame, lakini kuna hitajio kwamba ndugu zetu hawa mahujaji walioifanya amal adhim, amali ya kwenda haji ambayo inatamaniwa na wote katika Waislamu, takriban kila mmoja anatamani, lakini si kila mmoja ana uwezo wa kufika haji. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, man istata'a ilayhi sabila, akaiwekea nguzo hii istita'a, uwezo, kwa maana yule ambaye atakuwa na uwezo wa kufika kule, uwezo wa kimali, lakini kadhalika uwezo wa kiwiliwili. Anaweza akawa ana uwezo wa mali, lakini mwili wake haumruhusu. anaweza akawa ana uwezo wa kiwiliwili, lakini mali haimruhusu. Kwa hiyo waliokwenda wamepewa taufiq kutekeleza ibada adhima, ibada ya hajj, ambayo wengi wenu mnajua fadhila za hajj, fadhila za hajj. Hajj haina malipo isipokuwa pepo. Alhajj almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, kharajahu albukhari min hadith abi huraira radiyallahu ta'ala anhu. Hija iliyotakaswa, hija iliyotakaswa kwa maana la riya fihi wala sum'a, haina riya, haina kujionesha, wala haina kutaka kusikia watu wanasemaje juu yako. Hija ambayo imekidhi hukumu za hajj kutoka katika sharia ya Allah tabarak wa taala. Hija ambayo yule aliyeendea hija hii hali yake baada ya kumaliza hii hajj, hii hajj ni njema mno, ni nzuri sana kuliko hali yake kabla ya kwenda hajj. Kwa maana akirejea hajj miongoni mwa alhujjaj, yatakiwa iangaliwe ile hali yake, vipi alikuwa kabla ya hajj, yukoje baada ya hajj. Kwa maana baada ya hajj anatakiwa awe mzuri zaidi kabla ya yeye kwenda hajj. Hii ndio alhajj almabrur walivyozungumza ahlul ilm. Kwa alhajj almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija iliyotakaswa na haya tuliyoyataja haina malipo zaidi ya pepo. Si kitu kidogo. Mtu aje akiharibu kwa sababu ya kutaka sifa, anaulizwa jina lake, anasema mimi ni fulani bin, mimi ni hajati mwantumu binti kadha, hajati jimza, jina lako nani? Mimi ni alhaji fulani bin fulani. Umekwenda haji kwa ajili ya wewe uje uitwe alhaji? Umeenda hija kwa ajili ya kumridhisha Allah na kutekeleza nguzo, au umekwenda hija ili uje uwatambie watu? Baadhi ya watu katika baadhi ya maeneo wanaporudi wanaandika juu ya milango ya nyumba zao alhaji fulani, alhaji fulani. Hayawahi kusikiwa haya kutoka kwa masahaba, kwamba alhaj Abu Huraira, je, hakuna haji? Alikuwapo katika haji, alihiji hija ya mwaka wa tisa, alihiji hija ya mwaka wa kumi. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhaj Anas ibn Malik, alhaj Abu Darda, alhaj Abdullah ibn Umar, hujawahi kuyasikia haya. Kwa hiyo mbali na kwamba ni bid'a, lakini kadhalika yana hatari, kwamba huenda akalisema hilo mtu katika hali ya al-ujbu, kutaka kujionesha kwa watu. Hii ndiyo riwa, hii ndiyo riya ambayo huenda ikambatilishia amali, bali riya inabatilisha amali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano kwenye Qur'an, anapenda mmoja wenu awe ana shamba lake ambalo limesheheni mitende na misabibu, kadhalika yakapatikana na matunda aina nyingine, alafu mtu huyo akawa amepatwa na utu uzima, hana uwezo tena wa kuliunda shamba na kulitengeneza shamba na kuzalisha kwenye shamba hilo. Wewe umekwenda haji kwa pesa, unajua umezitoa wapi, ulidunduliza kwa namna gani, ulizisubiria miaka mingapi. Allah amekuafikisha umekwenda haji kwa taufiki, na huna, wanasema huna matumaini tena kwamba utakuja kutokea utakwenda haji, isipokuwa akudiriki Allah kwa rehema zake. Wengi wanaokwenda ni mara moja, matumaini na matarajio kama watakwenda tena hawana, kwa ughali wa gharama za kwenda haji. Kwa hiyo mtu ameyafanya hayo, alafu aje aiharibu haji yake kwa kutaka sifa. Wanasema ahlul ilm, atakuja kuitamani hii haji ambayo alishaiharibu kwa maneno yake, kipindi ambacho hakuna tena uwezekano. Ayuha nnasu ibadallah, manafiq wanafiq walijenga msikiti, na hii najua fadhila za kujenga msikiti, lakini pale walipojenga ule msikiti mkubwa, wa kulubuhum hilu min al-ikhlas, ilhali mioyo yao haina ikhlas, halikuwa faa lile, wala Allah hakutakabbal amali yao ile, kwa maana hawakufanya lillah. Na msikiti wao ukaitwa ni masjidan dirara, alladhina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baina almu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Allah akasema, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Wameingia motoni wakajenga msikiti, naam, kwa kuwa mioyo yao haikuwa na ikhlas. Kwa amal inaweza ikawa kubwa kabisa, lakini kama haina ikhlas ikawa ni ndogo mithili ya mdudu chungu. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن وردي الكشيري النيسابوري رحمة الله عليه أمتاج حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتقفمتم صلى الله عليه وسلم وكما نسمى إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنا سيما متوني صلى الله عليه وسلم حقيقة وتوى منذ كبسة وتقاو حكميوة watakaohukumiwa na kuulizwa juu ya matendo yao siku ya kiyama, miongoni mwao rajulun ustushhida, ni yule mtu aliyeuawa kwenye mapambano, kwenye jihad, ataletwa huyo. Fa utiya bihi, ataletwa kwenye hisab. Fa arrafahu ni'amahu, Allah atamkumbusha mja wake huyu neema zake. Nakumbuka mja wangu, kipindi ambacho watu wanataabika kutafuta silaha, wewe ulipata silaha kwa njia rahisi. Unakumbuka mja wangu, kipindi ambacho wenzako wanahangaika kutafuta farasi, wewe nilikumilikisha farasi wawili. Atamkumbusha neema aliyowapa Allah mujahidina, ikiwemo maandalizi ya kuiendea jihad. Yule mja atazikumbuka zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli ya rabbal alamin. Allah atamuuliza, fama amilta fiha, umezitumiaje neema zangu hizi? Qala, atasema, qataltu fika hatta stushhidtu, nilipambana, nilipambana kwa ajili yako ewe rabbal alamin mpaka nikauawa. Allah atamwambia, kadhabta huwa ya'lamu sirra wa akhfa, atamwambia kadhabta, umedanganya, umeongopa, muongo. Walakinnaka qatalta liyuqala jari faqad qila, wewe uliingia kwenye yale mapambano, lengo lako na nia yako uambiwe kwamba wewe ni jari, shujaa, wewe ni shujaa wa mapambano wewe. Faqad qila, hilo lengo lako lilishatimia, walishasema watu kwamba wewe ni shujaa. Unaingia kwenye jihad lakini lengo lako sio jihad. Lengo lako si i'la'i kalimatillah, kuliinua juu neno la Allah, kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Ukuwa na lengo hili wewe, kweli ulivaa mavazi ya mapigano, kweli ulikuwa na silaha, kweli uliingia kuhatarisha uhai wako, kweli uliuawa, lakini haikuwa nia yako jihad. Nia yako isemwe na watu, kuambiwa wewe kwamba wewe ni jari ai shujaa, wewe ni shujaa, wewe ni mtu jasiri. Faqad qila, hilo lilishasemwa. Ulitakalo limeshakuwa. Thumma umira bihi, kisha Allah tawaamrisha malaika wake. Khazanati jahannama zabania, atavutwa, atakokotwa kiusouso, anaburuzwa kiusouso. Chukueni mtupeni kwenye jahannam, hata ulqiya fi nnar, mpaka akatupwa kwenye moto wa jahannam. Wa rajulun taallama alilma wa allamahu wa qara alquran, na mtu wa pili ni yule aliyejifunza ilmu, akajifunza ilmu akawafundisha watu ilmu, na aliisoma Qur'an akaijua, akabobea katika Qur'an, ataletwa huyo, Allah atamkumbusha neema zake, atazikumbuka yule mja. Allah atamuuliza fama amilta fiha, umezitumiaje neema zangu ewe mja wangu? Atasema taallamtu alilma wa allamtuhu, nilizitumia neema zako katika kujifunza ilmu na kuwafundisha watu ilmu. Wa qara'tu fika alquran, na nikaisoma Qur'ani kwa ajili yako. Allah atamwambia kadhabta, umedanganya. Walakinnaka taallamta alilma wa allamtahu liqala alim, ulisoma ilmu ili uambiwe kwamba na wewe ni mtaalamu, wewe ni mjuzi, wewe una ilmu, na umesoma Qur'ani ili watu waseme kwamba wewe ni qari, wewe ni qari wa Qur'ani. Faqad qila, hilo limeshasema. Kisha atawaamrisha malaika wake wamburuze kiusouso, kisha wamtupe kwenye moto wa jahannam. Amejifundisha ilmu, amekaa kwenye marakizi za kiilmu, amepoteza muda wake, ametaabisha mwili wake, bali huenda ameacha jamaa zake, akaenda mbali kabisa, akapatwa na shida za kiwanafunzi, mlo duni na mengineyo. Lakini mwisho wake, mbali na fadhila za kutafuta ilmu, mbali na fadhila za kutafuta ilmu, ukaipata ukawa nayo, fadhila za kuwa na ilmu, fadhila za kuwasomesha watu ilmu ni nyingi, lakini huyu nia yake haikuwa takasifu. Allah atawaamrisha malaika wamburuze kiusouso, wamtupa kwenye jahannam. Kadhalika ataletwa mtu ambaye wasa Allahu alayhi min asnafil mal au min sunufil mal, ataletwa ile mtu ambaye Allah amemkunjulia katika mali, amempa aina mbali mbali za mali, ana pesa, ana wanyama, ana mifugo, kadhalika ana ardhi, ana kadha. Allah atamuuliza baada ya kumkumbusha neema zake alizompa, akazikiri yule mja, umezitumiaje hizi? Atasema ma alimtu min sabili tuhibbu an yunfaka alayhi illa anfaqtu alayhi la, hakuna njia yoyote ambayo najua kwamba Mola wangu unapenda mali hii niipeleke, ila nimeiweka mali yangu kwenye njia hiyo kwa ajili yako. Allah atamwambia kadhabta, umedanganya, umefanya hayo. Liyuqal jawad, ili watu waseme kwamba fulani ni jawad, kwa maana ni mkarimu, sahiyun, ni mtoaji. Lengo lako lilikuwa ni hilo na lilishasemwa hilo. Kisha atamwambisha, atawaambisha malaika wamburuze kiusouso mpaka wamtupe kwenye jahannam. Hawa ni watu watatu waliowataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira. Hivyo inaingia kila mahala hii hadithi, inaingia mpaka kwa mahujaji kwamba amekwenda haji ili aje aitwe alhaji, au amekwenda haji ili aje awatambie watu kwamba yeye ni katika watu wa kupewa heshima. Anataka heshima, aheshimiwa na yeye kama wanavyoheshimiwa wengine. Ndio maana hataji jina lake mpaka tangulize, kama ni mwanamke hajat fulani bin fulani, kama ni mwanamme alhaj fulani bin fulani. Hapana, hayo wameyakataa ahlul ilm. Hija yako umeifanya lillah rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Kwa hiyo ichunge haji yako kutokamana na kufanya au kusema yoyote ambayo kwamba yatahesabika kwamba ni ria au ni sum'a, itakuharibia haji yako uliyokwenda katika kipindi kigumu, kipindi cha maandalizi mpaka ukapata pesa hizo, mpaka ukahatarisha maisha yako. Watu wangapi kwenye haji hii ya mwaka huu wamefariki? Watu wangapi? Maelfu ya watu, kwa sababu ya ukali wa joto. Kwa wewe umekwenda katika mazingira kama haya, Allah amekurudisha salama, mhimidi Allah, mshukuru Allah, ilinde hija yako baada ya kutoka haji. Kubwa kwa mahujaji, wazilinde hija zao. Na wanazilindaje hija zao? Wanazilinda hija zao kwa kudumisha ile ikhlas waliokuwa nayo, kwamba wamefanya lillahi rabbil alamin. Wanalindaje hija zao? Ni wao kuto kuyafanya maasia ambayo tayari walishatubu kwa Allah, waliungama kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala ile siku ya Arafa. Ewe uliyesimama Arafa ukamwaga machozi, ewe uliyesimama Arafa ukainua mikono ukasema Allahumma, Allahumma, ukalia ukamtajia Mola wako madhambi yako tangu baleghe yako mpaka umri wako huo, Mola wako akakuweka mbali na akakuacha huru na moto. Lichunge jambo lako hili, mhifadhi Allah atakuhifadhi katika hija yako, mchunge Allah atakuchungia hija yako. Abdullah bin Umar katika hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Hibban na al-Imam Tabarani na wengineo bi sanadin hasan, anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa amma wukufuka ashiyata Arafa, ama tendo la kusimama kwako mchana wa Arafa kwenye viunga vya Arafa, fa inna Allah yahbitu ila samai dunya, hakika Allah katika mchana huu anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia, fayubahi bikum almalaika, anajifaharisha kupitia nyinyi mbele za malaika wake. Ibadi, hawa ni waja wangu, jauni shu'fan min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati, waja wangu hawa wamenijia kutoka kona za mbali za dunia zikiwa chaku chaku nywele zao, wanataraji hawa huruma zangu. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama madhambi yenu yatakuwa ni mingi kiasi kwamba yanafika idadi ya mchanga wa ardhi hii, au madhambi yenu yakawa ni mingi kiasi kwamba yakawa ni sawa na matone ya mvua, au madhambi yenu yakawa ni mingi kiasi kwamba yakawiana na mapovu ya bahari, nimeyasamehe. Qumu afidhu ibadi maghfuran lakum, ondokeni hapa waja wangu ikiwa mmeshasamehewa madhambi yenu, na wale wote mliowaombea nao pia wameingia kwenye msamaha. Kwa amefanya haya, alafu haja aibatilishi haji yake kwa ria, kwa kusema kuambia watu kulikujisifia, mimi ni alhaji, mimi nimetoka haji mwaka huu. Ni sawa na mtu aliyesali akaipendezesha swala yake kwa kuona kuna watu wanamtazama. Kuna mtu kakaa anasoma Qur'an au amekaa msikitini anafanya adhkar naye anasali, ikamjia hali kama ngoja nimuoneshe khushu'i na unyenyekevu katika swala yangu, akawa anafanya zile khushu'i, khudu'i, unyenyekevu, itmi'nan au atuma'anina kwa ajili ya fulani anayemtazama, Alafu baada ya sala anamfuata anamwambia, umeona sala yangu? Anamwambia naam. Anamwambia mashallah, sala yako ni nzuri. Anamwambia sio hilo, na leo Jumatatu na swaumu. Ndio manzila ya mtu aliyekwenda haji, alafu akaja anajisimulia, anajihadithia kwa watu, mimi natoka haji, mimi ni ala haji, mimi ni kadha. Utabatilisha amali, utabatilisha amali. Kwa hiyo chunga amali yako ya haji kwa kuyafanya haya, kuidumisha ikhlas ambayo umeyafanya lillah. Kuna mtu amejua au hakujua, sio shani yako kwamba yeye ajue. Kama akajua sawa, lakini sio lengo kwamba lazima fulani ajue, lazima akina fulani wajue, lazima akina fulani waelewe. La, hukufanya kwa ajili yao, umefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulishasamehewa kwenye viwanja vya Arafa, chunga hilo. Umerudi kutoka haji ukiwa sawa na siku uliozaliwa na mama yako, kwa maana madhambi unakuja kuyafanya upya, jichunge kwenye hilo. Hifadhi haji yako mpaka ukufike umauti. Walhamdulillahi rabbil alamin.